Hey, what about Western? Yeah. You want Western? This is Western. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 8 del Tapesport de l'era independentista, retallada, període del qui paga descansa, però qui cobra també. Programa destinat a totes aquelles persones que la pilota, hey, els agrada més a l'olla! Ara, en aquests moments, podeu passar per la zona de les piscines, on trobareu diferents tipus de tapes, o pel qui vulgui, una bona tria de còctels per esperar el dinar. Què, com sempre, serà a partir de les dues? Això sí, quan veu comprar el bitllet, teníeu el tot inclòs. Per la resta, o pel qui ja no pugui esperar més, hi ha un gran menjador self-service, obert les 24 hores amb diferents cuines de tot el món, on podeu degustar les múltiples i variades receptes que ens ofereix aquesta gran nau, des d'una graellada d'escarbats de Tailàndia fins a un deliciós entrecot de fetge de vaca. Avui, dissabte, 27 d'octubre de 2012, són les 12:56, amb una temperatura de 13.8 graus centígrads, amb una humitat del 84% i una pressió atmosfèrica de 996.2 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Borreig, emissora municipal. Avui, amb ressaca i mal de cap... Si tu em dones un ganxo, jo et torno un directe a la mandíbula. I això no és un nom d'aranya, pel 107.3 de la vostra FM. Ja veieu, el servei és variat i exquisit per llepar-se els dits, fins i tot els del peu. Ara, però, us hem de deixar. La nou està preparada una setmana més per complimentar una missió. Aquesta dependrà de portar a tots vostès, per algunes alegries i per altres tristeses, de les nostres entitats esportives. I és que tot és buscar. N'hi ha que busquen alegries i les troben. N'hi ha d'altres que busquen alegries i troben tristeses. El que no m'he trobat mai, ningú, és que busquin tristeses i trobin alegries. Perquè, senyores i senyors, bon dia, les alegries també s'han de buscar, com els rovellons, les llanegues i fins i tot la independència! Segueix l'encreuament de cops per part dels dos boxadors, on un porta els pantalons vermells amb una franja longitudinal de color groc, mentre que l'altre bàndol, el color no varia massa, sobre un fons groc i potser amb un grau més de sentimentalisme, amb quatre franges de color vermell. La veritat és que aparentment el combat es veu molt igualat. Tan aviat s'emporta el round 1 com si el següent se l'emporta l'altre. Val a dir que en el començament del combat el boxador amb una sola franja va arribar a posar un genoll al terra, però li va arribar al final del round i en l'inici del tercer round, després del temps de descans, va semblar adquirir una lleugera milloria. Ara per ara, si acabés el combat tal i com estan les coses i sense que hi hagi Villarato, estaria molt renyit, es decidiria els punts. Ostres, i si acabés amb empat? Com s'haurà de solucionar això? Potser amb una pròrroga? Amb un gol d'or, en aquest cas punt d'or? O bé amb la puta i la Ramoneta? De fet, les tenim a la banqueta i no és una amenaça, és que poden sortir, si no han sortit ja, en qualsevol moment! I ja que avui aquest programa d'esports, el Tap Esports, ha començat parlant de boxa, nosaltres, en l'espai de la cançoneta, hi posarem el nostre petit round de sorra. La cançoneta en qüestió ens la porta a Florida. I és el seu right round. Com sempre, salutacions cordials! With my swagger, hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious, I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on, unlike my Kiwi that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on, and pop in the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this partner Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goodie power. Like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper plane's making a dance. Get dirty all night, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, on fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your gopher. comprar, vendre o llogar el seu pis o la casa? Assessoria Porreig, ens encarreguem de tot. Vingui i consulti'ns. Pisos nous o de segona ocupació. Vingui a Assessoria Porreig, al carrer Llobregat número 1 de Porreig. Som administradors de finques col·legiats. Li oferim l'assessorament immobiliari, l'administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de patrimoni. Assessoria Porreig, un grup de professionals treballant per vostè. Telèfon 93 838 0184. Celebra amb nosaltres 30 anys de Centre Òptic. Com que sabem que són temps difícils, creiem que la millor manera de celebrar-ho amb tots vosaltres és fent un 30% de descompte amb tots els nostres productes. Sí, sí, un 30% amb tot. Vine i gaudeix d'aquesta promoció durant els mesos d'octubre i novembre, ja sigui a Berga o a Porreig. Gràcies a tots per fer possible que 30 anys després de la nostra inauguració siguem sent un centre òptic auditiu de referència al Berguedà. Centre òptic, per veure-ho clar. Residència Sart, Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat. Ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon i internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes i per als jubilats 8 euros al mes. Internet amb velocitat de 2 megas reals per 15 euros al mes i telèfon més internet per un import total de 24 euros. És una oferta exclusiva per als abonats de Tecnocolor. Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho posa fàcil. Estalvia fins un 60% en la teva factura actual. Informa't trucant a Tecnocolor al telèfon 938 050 676. Aquesta oferta serà vàlida fins al 30 de novembre del 2012. El 25 de novembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar per correu, adreça't personalment a qualsevol oficina de correus i presenta l'original del DNI. Tens temps fins al 15 de novembre. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille trucant al telèfon gratuït 900 100 186. Tens temps fins al 29 d'octubre. Més informació al 012 o parlament2012.cat. Generalitat de Catalunya. Sou la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. La primera emissora del Berguedà. This 45 is breaking into the charts. It could be number one. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! I avui, el programa d'avui, començarem d'una altra manera, perquè tenim aquí, parlarem de bàsquet, com podeu comprovar amb la sintonia, i tenim aquí per parlar de bàsquet, a part del Josep Vilardell, que el tenim sempre. Bon dia, Josep. Bon dia. I també tenim, doncs, una entitat d'aquí al poble, que em sembla que avui fan el seu desè aniversari. És així, Xavi? És així, bon dia. Has vingut acompanyat, eh? Sí, he vingut acompanyat con la Pilar, con la coordinadora. Bon dia. Bon dia, Pilar. Doncs, bueno, Xavi és un professional d'aquí, perquè bueno, és com tu segunda casa, això. Sí, sí. I, bueno, doncs han vingut ben bé per explicar, doncs, comentar el tema del desè aniversari. Uns quants anys ja, Xavi? Sí, sí, uns quants. Quan vam començar, pensa que no arribarien, eh? Però mira, han arribat i esperem que caiguen 10 més i 20 més. Això ve que, doncs, els ànims estan bé. Sí, molt, molt. Sobretot la Pilar, que hem fitxat un bon reforç, ella i la Caral també ens ajuden molt, i gràcies a elles dues estan fent bon treball a nivell de la coordinació de los equips, con los equipos base i també con el júnior femení. Perquè la Pilar havia tingut alguna relació abans amb el bàsquet? Sí, fa molts anys que jugo a bàsquet. Farà uns 25 anys o així que jugo a bàsquet. Que jugues a bàsquet. I ara al final, doncs, has deixat el bàsquet i t'has ficat, doncs, a... No, encara jugo. Encara jugues? Sí. Molt bé. Jugues amb el Porreig? Sí, amb el sènior femení. Amb el sènior femení. Molt bé. Com us va la temporada? Bueno, hem començat una mica fluixet, però mica en mica. I es porta bé, això de l'esport i després papeleo de bàsquet? Sí. Si tens temps, sí. Sí? Sí. Molt bé, doncs aviam, Josep, explica'ns una mica del bàsquet Porreig, com estan anant les classificacions, no? Sí, bueno, ja em fareu punts si dic alguna cosa que està malament, però el sènior femení, que ha estat tercera catalana, va a novena, i la setmana passada va guanyar el primer partit, em sembla, i n'heu perdut 4 i jugueu avui a 6:15 contra la Vila de Cavalls. Sí. El sots 21 masculí, nivell B, va 14è, amb un partit guanyat i 4 de perduts, i juguen avui a 4:00 també contra la Vila de Cavalls. El cadet masculí descansa, i el júnior femení, nivell A, va 16è, 0 guanyats i 5 perduts, i juguen avui a 8:15 contra el Mata de Pere. Però ja, em sembla, tu ets entrenadora, ja vam parlar la setmana passada que esteu a júnior, perquè teniu 3 jugadores, a 2, que són júniors. Sí. Però a meitat hauria d'estar cadet. Sí, i alguna infantil també tenim. Sí. I l'infantil masculí, que juguen diumenge, van 5è amb 0 guanyats i 2 perduts contra l'USB, a 11:00. No sé si teniu algun apunt de com ha començat la temporada... Bueno, com ha comentat la Pilar, en el senyor femení va dir que hemos començat una mica fluix. Si miren els resultats anteriors, menys con el Olesa, els demás hemos perdut de 6, de 4 i de 2, que hemos estat en tots els partits ahí a punt de guanyar. Quan perdes d'aquest número, tant pots guanyar com pots perdre, menys l'Olesa, que va ser que no, entre cometes, no va dar un rapapolvo. Està a un altre nivell. Això hay que reconocer que està en un equip molt potent, i bueno, tots hemos comentat que és uno de los equips que pujaran de categoria. El senyor 21 masculí, podem dir que ja tenia moltes baixes ara al principi, i ha estat jugant con 6 i 7 jugadors cada partit, i és un, no és un sub-21, podem dir que pot ser un 6, un sub-18, un sub-19, tenen 18 anys i 19 anys, i bueno, penso que aquell equip no donarà més sorpresa, que guanyarà més partit, perquè estan ahí, tenen moltes ganes, i quan se adapten a la categoria i tinga tots els jugadors, que esta setmana ja té a tots els jugadors, començaran, bueno, poden perdre o poden guanyar, però jo penso que guanyaran molts partits. Sí, sí, l'any passat ja veu estar força bé, si no va ser al final una miqueta. Que sí, que no van faltar jugadors també, tu estaves, no venies a reforçar, i sí, més o menys tenen el mateix problema. El júnior, la Pilar pot parlar perquè és l'entrenadora, una mica com tu l'acabes de comentar, tenen moltes jugadores que serien cadet i dos que són infantils. Clar, estan en una categoria... Amb un nivell ja que és molt alt. Sí. Tu ja coneixes com van les categories, que el nivell A és una categoria ja bastant alta. A més, bueno, és que a nivell A ja has de tenir alçada, tècnica, i a més, si jugues amb persones que et guanyen 2 anys... Home, hi ha molta diferència, sí, perquè amb el cos mateix, amb la potència, hi ha molta més diferència. Jo no sé, jo veig una miqueta arriscat. Jo hagués ficat nivell B, el següent any ja pujant nivell A, perquè encara us queden, diguéssim, 2 anys de júnior, no? Sí, el que passa que el problema és que el nivell B, la temporada passada era molt fluixet. Ah, vale. I vam dir, bueno, doncs anem a l'A, perquè per anar a passar l'estona tampoc. Sí, no, clar. No val la pena. Però ens hem trobat que aquest any a l'A és molt fort. Molt fort. Sí. I ara no podem canviar, ara hem d'acabar la temporada així. Sí, però jo crec que si no, he parlat amb, van a la meva classe algunes, que, per exemple, alguna m'ha explicat que aquest any va molta més confiança i que segurament ho donaran més. Tècnicament estan aprenent molt més, perquè tenen defensores davant, que al defensar més fort tu també aprens més a jugar a bàsquet, tècnicament, Que ara l'any que ve jo crec que es notarà aquest equip. Sí. Llavors, bueno, el cadet, tu ets entrenador, la setmana passada vam guanyar de 16, ho vam dir allà l'últim minut, Sant Fruitós. Sí, no, va ser un partit molt complicat, perquè en si ja se van espantar molt, perquè el Sant Fruitós portaven jugadors de 1,90 sí, ja, metro, sí, havien sí, 4 o 5 jugadors. I a més, a la tornada us explico que encara en falta un que juga amb l'A, que passa que és més petit, i aquest també et fa 1,90 i és molt bo. No s'ho pot dir que no faltava el Salvi. Sí, el Salvi també faltava, és veritat. I sense el Salvi, bueno, que tu ja sabes també que el Salvi és un 40% de l'equip també. Sí, i a més, ara perquè té la lesió, però sempre dona molt, o sigui, no et baixa, sempre és molt regular. Sí, sí. Bueno, van començar una miqueta fluixet, però bueno, s'han ido adaptant una mica també a la categoria, ja ves que nen justet també. Sí, en algun partit han faltat, perquè alguna... No, ja... Però bueno, estan ahí, i bueno, ara esperen també la segona volta, que funcioni una miqueta més, i luego la segona fase per a gener, bueno, que l'equip esté una mica més fet, també han canviat d'entrenador, i bueno, juguen una mica diferent, fem coses diferents, més també, i bueno, és important que vengan a entrenar, sobretot els tinc tots, estem treballant bé, se lo passen bé, i bueno, això és l'important, i que veiem que som un equip molt just, estem donant al màxim tots el que podem. I l'infantil ho porta la Pilar també, masculí. Sí, bueno, l'infantil passa com totes les categories, que tenim jugadors que no són infantils, que són mini, i això es nota. Sí, i a més, nota. Són molts minis. Són perquè, molts minis. Perquè, a més, alçada tampoc no tenim gaire. No. I jugo el meu germà, i un dia ja es va anar a veure l'any passat, i clar, es veu molt jugant amb nosaltres, i el més alt deu ser l'Oriol, però és l'únic que t'arriba és molt alt, i no podeu anar molt al rebot i d'això. És el problema que tenim. Sí, però el meu germà sempre li dic, has de córrer molt, perquè quan et vinc a veure vas sempre caminant a la pista, corre molt. Sí, sí, mica en mica també, sí. Han d'aprendre, clar. Sí. És el problema que tenim aquest any, que tenim categories, però dins d'aquesta categoria moltes edats. I això es nota, amb un equip es nota. Bueno, bé, doncs després d'aquesta explicació en plan el que es refereix a l'esportiva, anem a parlar una mica d'aquesta festa que ha preparat el Club Bàsquet Porreig, doncs, per celebrar aquests 10 anys de brega aquí amb el bàsquet. Sí, bueno, a part de la festa, lo que podem, bueno, un comentari sempre sobre que aquest any el que és escola de bàsquet i l'iniciació no està funcionant força bé, sinó estem fent un treball, bueno, la Pilar, com a comandant, és coordinadora també, i l'any passat, quanta gent havia de... L'any passat només de lo que era iniciació teníem 8 jugadors, aquest any ja anem per 20, entre iniciació i premini, que són tota escola, uns 26 nens. 26 o 28 poden està ser. Està molt bé. Sinó que, fíjate, hem triplicat, quasi. Jo oblido, m'he perdut ja amb feines de la Pilar, coordinadora, secretària, entrenadora, jugadora. Sí. Es pot fer alguna cosa més? No, no, sí. No, ja no. Sabe lo que pasa? Que yo estoy entrenando a la Pilar a nivel como jugadora, pero también estoy entrenando que será la meva sustituta, sino que yo marcharé y le deixaré todo això y ja porta la coordinació, lo porta tot. ¿Sabes? No, no, va molt bé, perquè ho té tot ficat al cap. Sí, eh? Sí. Sí. I avui era el primer dia que arribava a la ràdio i no quería venir, digo, també lo estoy inventant, ¿sabes? Digo, a ver... Ocuparà el meu lloc al final. Aquest. Sí, sí, no, no. Bueno, no, no, això no. Queda anys encara. I l'Areu, si ens escolta, també que se vagi preparant. Sí, sí, no. No, que ja aquesta ja sempre dic, és un bon fitxatge la Pilar, pues en aquest sentit. Pues sí. Hem millorat a nivell de tot. Bueno, la Caral Soler també, que també. La Caral també ens fa molta feina. Sí. Dos salutacions a la Caral també. Això. I el que és el cero avui són els 10 anys de bàsquet, com hem comentat al principi, juguem. Hemos intentat coincidir que juguen tots els equips en casa, hemos tingut una mala sort que un jugar fora costa molt intentar que juguen tots els equips en casa. I un descansa també, el cadet. Ha sigut una mica ajustat tot el que hemos pogut per fer, però vendran a la presentació tots els que no juguen, vendran avui la presentació, jugar no sé què, faran jugar a l'escola i los preminen a mig de los partits, entre el sènior i el júnior femení, Luego a la SEF faran la presentació de tots els equips, i després pues, farem un sopar invitant a tots els jugadors, a tot algun gent que, bueno, que havia sigut entrenador abans, per celebrar aquests 10 anys, gent de la ràdio també, si queréis venir, algú també estàs invitat, igual que m'hem invitat l'any passat. Moltes gràcies. I després, pues, durant el sopar, pues, haurà alguna sorpresa, clar, que això no es pot dir per la ràdio també, Però ho pots orientar una mica? Sí, bueno, aquí el que vam comentar, que haurà música en directe. No. Tenim música en directe. A la presentació també hi ha una altra sorpresa. N'hi ha moltes sorpreses que, clar... Sí, que no s'ho perdi la gent, no? No, no, home, em suposo que... O una altra cosa, que sempre que vam fer la presentació sempre hem sigut entre 150, 160, com molt, i aquest any, pues, podem... 210, 220. Entre 200, lo máximo que 220 o més, depèn si... s'apunta alguna gent més, que si no el bàsquet sembla que és la crisi, sembla que parece que t'hi vas enrere, l'equip sènior masculí no el podem mantenir, però està el sub-20, hem treballat molt tot el que són la junta, gent perquè l'escola funcione, i bueno, i a nivell de tot, pues, el bàsquet tirarà endavant, si no és per la part de dalt dels equips grans, per lo menos per la part de baix hem de tenir, per l'any que ve, pues, equip de mini, preminis, i treballar, pues, lo que és iniciació, escoles, també. I a més, jo que he notat, quan era petit, veies que hi havia poca gent al públic i ara cada vegada hi ha més, que dius, mira, ara ja van, al principi veies els pares i els de l'altre equip, ara ja veus gent que t'hi va, ja sovint et va veure el partit perquè li agrada el bàsquet, i això és molt important perquè són gent que potser un dia portarà el seu fill, o mira, ara jo m'apuntaré, és un jove, ara m'apuntaré al júnior, o jo m'apunto al... Retornem al fil, retornem al fil. La presentació començarà, Xavi? A les 7 de la tarda. 7 de la tarda, no hi ha cap partit abans. Sí, n'hi ha, sí, ja t'ho comenta el Josep, a les 4 juga... A les 4 ja la gent quasi convocada, ja com... Sí, sí, el sub-21 ja comença a jugar, després el sènior femení, sí. I a la mitja part del sènior femení jugarà el que serà la que l'any que ve serà el premini, I la sorpresa, no? No, la sorpresa a les 7. A les 7, que fes la presentació. Ara hem cagat aquí, eh? Ara hem cagat perquè la gent va a la sorpresa a les 7, ja aniria a les 7 menys 10. Sí, perquè a les 7 fes la presentació de tots els equips, una vez fes la presentació i les sorpreses i tot, sí. Quan acabi tot això jugarà el júnior femení. Déu-n'hi-do, i després el sopar a quina hora? I després a la mitja part del júnior femení jugarà l'escola, l'altra part de l'escola. D'iniciació. Això serà un resupor, no? Perquè sí, sí. A les 8, a les 9, a quarts de 10, a les 10 ben bones... 9, dos quarts de 10. Sí. Començarà el sopar. Sí. Començarà el sopar. Començarà a col·locar la gent, saps aquello? I el sopar, el menú es pot dir? Què? Sí, se sap, home, el menú? Sí, el menú, lo típico, carn a la brasa, botifarra, cansalada, botifarra negra... Molt bé. També patates... al gust del consumidor, olives... Carai! Vi, cava... Home. Tapes, no, també, no? Perdó? Tapes, posareu tapes. Sí, les patates i el... I les olives. I després, pues, haurà... Bueno, un pastís, podem dir que haurà un pastís. Tall de pastís de postres. Haurà un pastís. No, no és del pastís del Lluquet. No, serà un pastís... Un altre pastís, un pastís en sorpresa, que tot això, pues, bueno, tindrem música en directe i començaran totes les sorpreses una mica. Bueno, molt bé, alguna cosa que vulgueu afegir? Bueno, no s'ha parlat... Xavi, Pilar... Bueno, és invitar tota la gent que no escolta que vingui a veure els partits i, bueno, i que si la canalla vol jugar a bàsquet, si ho quieren passar bé, pues que venga aquí. Nosaltres, encantats, i aquest any estem... desbordant una mica el que són l'escola, iniciació i tot, pues bueno, que vinguin. Jo sempre ho dic, vull dir, aquestes manifestacions esportives que es fan tant al pavelló com al camp de futbol, tant futbol com al bàsquet, com l'handbol, és un bon lloc pel jovent, jo em sembla que per quedar sí. I allà distribuir una mica el que es farà, no? I vas allà, quedes, el millor no t'agrada de començament, però és que si vas quedant et vas agafant i el millor pots acabar jugant amb algun equip o pots, sí. o pots disfrutar del que estàs veient. I a més, bueno, parlant del partit, he mirat que el Sots 21 jugava contra Viladecavalls, que anava últim. Però ha guanyat ajustant, o sigui que avui el partit contra les 4 del 621 serà molt interessant perquè són dos equips que lluiten per fer-ho bé. Són, sí, de la part baixa. Sí, i són per, bueno, intentar estar més amunt els dos, i sí que serà un partit força i molt. Doncs ja ho sabeu, nois, a partir de les 4, aquí al pavelló. Algú més? No, pues el comentari. Invitat a tothom. Moltes gràcies. I que Xavi i Pilar, moltes gràcies per haver vingut aquí i informar-nos del bàsquet. Gràcies. Vale, a vosaltres. Fins una altra. Gràcies. I ara, mentre esperem que vagin marxant de l'estudi els dos convidats que han tingut, Xavi Puche i la Pilar, que moltes feines té aquesta noia, i com ha dit el Xavi, ho porta molt bé. Nosaltres parlarem amb el Jaume, i parlarem de l'agenda de l'handbol, però no m'està sentint, no m'està sentint. Perquè no m'està sentint. Jaume. Ara, anem a parlar de l'agenda de l'handbol. De l'handbol. Equip de tercera catalana preferent, sènior masculina, primera fase, grup B, cinquena jornada. Handbol Berga, Handbol Cardedeu B. Aquest partit es jugarà... al Berga Pavelló Municipal, al carrer Guillem de Berguedà. I serà el partit per avui, a partir de 6:45, aquí, al Pavelló de Berga. Doncs això, seguim amb el bàsquet. Seguim amb el bàsquet. Què dius, Josep? Oh, no, que encara ens queda el motor, també, eh? Sí, però el motor el farem, ja ha vingut l'Albert ara, vale. Vindrà i començarà, diu, la primera secció a partir de 6:45 i tenim una gran entrevista avui. I tant, i tant. Tenim el Marc Coma, que ens parlarà de la seva... Hòstia, el Marc Coma! Entre cometes, lesió, però ara toca el bàsquet, acabem, perquè anem molt escopatejats, eh? Molt justos. Bàsquet masculí, Jaume, primera catalana, grup 2, setena jornada. Club de bàsquet, grup Barnabé, Inforber Bàsquet Berga. Aquest partit es jugarà a Can Barnabé, demà a partir de 4:00 PM. Següent. Sots 21, nivell B, grup 1, sisena jornada. Club de bàsquet Porreig, club de bàsquet Vila de Cavalls. Aquest partit, com ha dit el Jaume, ja hem estat parlant, Josep Bradell, ja hem estat parlant amb el Xavi. Jugarà avui aquí al Pavelló a 4:00 PM, partit importantíssim pel club bàsquet Porreig, aquí a 4:00 PM. Bàsquet femení, Jaume, tercera categoria femenina, grup 4, sisena jornada, fase prèvia, que aquí teníem la jugadora, una jugadora del sènior. Club de bàsquet Porreig, club de bàsquet Vila de Cavalls, com el masculí. Com el masculí, aquest partit es jugarà avui, aquí al Pavelló Municipal, a partir de 6:45. I pel que fa al Sots 21 femení, nivell A, grup 2, sisena jornada, la fase prèvia. Doncs no hi haurà partit de l'informe del bàsquet Berga i el seient perquè descansa. Perquè descansa, molt bé, Jaume. Albert, bon dia, em sents? No. Vale. Escolta, aviam si coneixes aquesta entrada. Bàsquet! Mania! La coneixes o no? Si senties bé abans, Albert, senties bé amb aquell. Amb aquell te sents bé, eh? Sí. Aviam, Albert, després abans que quedis lligat amb els... Perdona, jo se'm sent bé? I sí, tant, i tant. Sí, sí. Jo no sé si tinc les orelles tapades o on sento els cascos. Algo passa, no? Una cosa, Sunyer, encara repassem una miqueta el Manresa, el Joventut i el Barça? En 2 minuts? Va, molt de pressa. Va, canviem la sintonia perquè l'hem cremada, eh? Ficarem aquesta de la Euroliga. Va, Josep, però 2 minuts, 1 minut i mig, eh? Aquest diumenge a 12:15 el Martín Carpena de Màlaga, la Signa Manresa, s'enfronta a l'Unicaja, que acumula 3 victòries en 4 partits. El Manresa recupera Salva Arco amb la funció d'aconseguir la primera victòria de la temporada. També diumenge a 12:30 la penya s'enfronta al Camp Múrcia per aconseguir la tercera victòria de la temporada després de la mala imatge donada a Vitòria. I el Barça Rigel s'enfronta diumenge a 12:15 contra el Canàries amb la baixa de Pete Michael. Molt bé, trobo que és molt difícil de que ens ho atrapem avui, eh? O sigui, per tant, anirem molt de pressa, canviarem de sintonia i parlarem, Jaume, del futbol sala, eh? I parlarem, començarem amb aquesta sintonia de la primera divisió femenina, setena jornada. Primera divisió femenina, setena jornada. No em sents? És que no se sent. No se senten. Agafa els altres. T'ho he dit jo, no em passes les meves ulleres. Havíem d'anar tan de pressa. No, jo tinc les orelles tapades, però fins a cert punt, Ja, Jaume, això... Moviment de cascos, de bola per terra. No podem passar a l'hora? Ara millor. Sí, Jaume, doncs vinga, primera divisió femenina. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ja en parlarem, això, perquè és molt important. Eh? Sobretot els esdeveniments de demà. Sobretot les dues poseu les tres, eh? Les dues poseu les tres, que quedi clar. Futbol sala femení, Jaume, primera divisió femenina, setena jornada. Futbol sala Gironella, Valladolid, FCF. Aquest partit, doncs, aquest partit tenim cosetes, perquè el Gironella s'enfronta al Valladolid, mirant el punt més alt de la classificació. Les bergadanes, que no han perdut el seu pavelló des de fa 22 partits, i d'això ha plogut molt, i més ara, perquè s'hi ha engrescat molt fort, són a un punt dels co-líders, l'Atlètic de Madrid i Burela. El futbol sala Gironella afronta avui el seu pavelló a partir de 6:15, la setena jornada de Lliga, amb un partit clàssic a la màxima categoria del futbol sala estatal femení, davant el Valladolid. Les gironellanques, que són terceres amb 15 punts, a un dels co-líders, l'Atlètic de Madrid i el Burela. Aquest dissabte, el Gironella aspira a mantenir-se invicta a casa una setmana més. En cas d'aconseguir-ho, serien 23 les jornades sense perdre com a local. En aquest partit, l'equip que entrena Robert Caneda comptarà amb Pilar Ribas, una jove jugadora que prové del Ponis de Barcelona i que ja va debutar dissabte passat a la pista de la Universitat d'Alacant. La Pilar Ribas juga a dala i ha estat incorporada per compensar les baixes de l'Anna Bosch i l'Eulàlia Bertran, que han estat operades dels genolls i inicien un procés de rehabilitació que s'allargarà possiblement tota la temporada, malament, però esperem que es recuperin bé, que si poden jugar un partit que puguin juguin, i si no per tenir les palas per la temporada vinent, que això passa. Així, la visita del Valladolid, sisè classificat amb 10 punts, és un nou estímul per a les jugadores del Gironella, que fa 20 mesos que no perden a casa. La darrera derrota, el 26 de febrer, el del 2011, contra el Saragossa per 2-3, curiosament aquest equip ha desaparegut, 3 punts més avui contra el Valladolid li podrien donar el liderat, tot i que cal esperar l'ensopegada tant a l'Atlètic de Madrid com al Burela, que tenen a casa partits a priori complicats davant l'Alcorcón, i el Móstoles, respectivament. El Gironella ha preparat per avui una castanyada popular per als aficionats allà al pavelló. Ja ho sabeu, A partir de 6:15, A veure, aquí Gironella, futbol sala Gironella, Valladolid, futbol sala. Tercera femenina, grup 2, cinquena jornada. Futsal, Puigcerdà, futbol sala Tens, Casserres. Camp. Poliesportiu de Puigcerdà. Àrbitre. Ovidio Mayordomo Ruiz. Aquest partit es jugarà demà a partir de 3:00 PM. Futbol sala masculí, preferent catalana, grup 3, segona jornada. Beganés, grup Zaraona, futbol sala. Camp. Pavelló municipal de Bagà. L'àrbitre. Miguel Serrano Alonso. Aquest partit es jugarà avui a partir de 6:15. Primera divisió territorial, grup 2, segona jornada. Sant Esteve, Sant Rovires, futbol sala. Futbol sala, PES, Imaginer, Casserres. El camp. Municipal Sant Esteve de Sant Rovires. L'àrbitre. Òscar Vallé Flores. Aquest partit es jugarà avui a partir de 4:00 PM. Següent, Jaume. Club Futbol Sala Ciutat de Berga, futbol sala Montbui. El camp. Pavelló municipal d'Esports de Berga. I l'àrbitre. Juan Gonzalo Muñoz González. Aquest partit es jugarà aquí, a la capital de Berga, al pavelló, a partir de 4:00 PM. Següent. Segona divisió territorial, grup 2, segona jornada. Tona, futbol sala, la Pobla de Lillet, club de futbol sala. Camp. Pavelló d'Esports de Tona. L'àrbitre. Xavier Auque Coll. Aquest partit és per avui a partir de 9:15. Tercera divisió territorial, grup 3, segona jornada. Pares i mares, futbol sala Martorell AE. Pares i mares. Pares i mares. I futbol sala Jardineria Corriu Casserres B. El camp on jugarà aquest partit. Institut Esportiu Municipal. I l'àrbitre. Jordi Jiménez Martín. Aquest partit es jugarà precisament demà a partir de 8:00 PM. Nosaltres anem a passar al tercer quart de la publicitat, Farem un quartet. Berga saluda els seus clients, amics i públic en general i els recorda els tractes especials que tenim per a les seves joies. Si les vol actualitzar, Joieria Maite les hi transforma. Si les vol vendre, Joieria Maite les hi compra. I si les vol canviar, consulti'ns. També li oferim aquesta possibilitat. Joieria Maite és un establiment amb llicència autoritzada per a la compra de joies i objectes de plata i or i disposa d'un magnífic estoc en joies d'ocasió, joies de segona mà. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Plaça Ciutat número 5, Berga. Telèfon 822-1966. peus subjectats amb candaus porta el meu enamorat i el barret de costat de color verd. Oh, Déu meu! Pronostico que passarem les properes estacions a remolc d'un fred intermitent i d'aquesta crisi punyent. Sorpresa! Perquè tu no saps que tenim la nostra àrea de servei particular entre Vià i Cal Rosal, on podrem equipar els nostres menuts amb peces de vestir uns preus immillorables per a posar-li al mal temps bona cara. Perquè suposo que l'equipatge dels nens aquesta nova temporada no comptem amb samarretes de la talla MLL. I a 5 euros! I de suadores i jerseis? I tant! Cada article per només 10 euros! I com estem de pantalons i de vestits per la nena? Doncs a Molí del Castell ho trobaràs tot plegat per 10 euros! I finalment, posats a fer, també ens falten jaquetes, perquè n'anem escassos i acostumen a ser més cares! Em consta que les hi trobarem per tan sols 15 euros! La nostra família radiofònica ja ho ha fet. I tu a què esperes per a beneficiar-te de la qualitat i els preus que oferim des del Molí del Castell? Comercial Molí del Castell, ubicats entre Vià i Cal Rosal. Visita'ns! Busco. Servissó. Il·luminació espectacular. Servissó. Sonoritzacions. Servissó. Discoteca mòbil. Servissó. Lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servissó, 93 838 1063. Colònia Pons, Porreig. Ràdio Porreig et convida a participar a la Loteria de Nadal. Per primera vegada la teva emissora t'ofereix provar sort adquirint el número 65.930. Aquest Nadal la Loteria de la Sort la trobaràs a Ràdio Porreig. Ja entens? Pots adquirir les participacions als establiments comercials de Porreig i a tots els membres col·laboradors de l'emissora. Gràcies per la teva ajuda. Molta sort! Fira Mercat a Porreig. Tots els segons diumenges de mes, Fira Mercat a Porreig als carrers Llobregat i Major. Organitza Ajuntament de Porreig i col·labora també la UBIC, la Unió de Botiguers i Comerciants de Porreig. Esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. El 107.3 de la FM. La primera emissora del Berguedà. Som-hi. Estrellem el freno i... Estrellem el freno i comencem, valen? Mirant el Facebook del programa. 349 davant, amics. Rècord. Comencem, vinga. Tenim moltes coses avui, eh? Són dues seccions molt completes. S'estan acabant els campionats, alguns s'han quedat decidits. Hem de parlar de gent que ha guanyat coses, hem de parlar de moltes coses i hem de parlar també amb el Marc Coma. Tenim el Rally 2000 viratges, la Fórmula 1, el MotoGP, tenim moltíssimes coses. Per tant, comencem la primera secció. I una bona notícia doncs pel Motoclub Baix Berguedà, perquè de nou un dels seus pilots, en aquest cas Marc Calmet, es va proclamar campió de Catalunya d'Enduro 3, la prova que es va disputar doncs, a Valls de Torroella la setmana passada. Bones notícies pel Motoclub un cop més. Anem esperem, a repassar... tenir-lo aquí, no? Per parlar amb ell. Marc Calmet, intentarem parlar també. Oh, bon dia. Sí, tenim els contactes. Anem a parlar del trial d'Ulban, com van acabar les classificacions, perquè en la categoria groga Jordi Villalba va aconseguir la victòria i es van portar 60 punts, segon Josep Soler amb 63 i tercer Josep Jordana amb 70. La classificació final d'aquest campionat del Berguedà, que ja s'ha acabat, ha quedat encapçalada per Jordi Villalba amb 60 punts. En la categoria verda va ser Pep Riera qui va aconseguir la victòria, seguit de Xavier Vilajosana i de Marc Bueno. I en la classificació final de la categoria verda va ser Antoni Torres el campió. En la categoria blava, la classificació d'aquest trial d'Ulban va ser per Joan Soler Rovira, amb 17 punts, segon Álvaro Vázquez amb 18 i tercer Elisabet Solera. Una pilota, Molt bé. Tercera posició, molt bé doncs l'Elisabet. La classificació final va ser per Joan Soler Rovira amb 700 punts, amb 107 punts, que és qui ha guanyat finalment aquest campionat. En la categoria última, la vermella, va ser Pere Borrelles, el pilot de Manresa, amb 33 punts, segon per Ivan Pedro, 38, i tercer Marc Riba, amb 74. I en la classificació final va ser doncs Adrià Alvejano, amb 88 punts, qui no necessitava, la veritat, puntuar gaire. No direm la marca d'aquestes motos perquè podem perdre moltíssim temps, per tant, fem pinzellada. Bé. Sobretot vull parlar d'una pilot que marcarà història, com d'altres hem parlat aquí al programa, evidentment sempre n'hi ha que marquen història, doncs la Laia Sanz, seguríssimament que... Va guanyar el Mundial. Correcte, d'enduro, el primer, eh? Segurament marcarà història. Primera vegada que la participa, sí, ja guanya. Sí. A més, davant d'una gran... La seva companya d'equip, d'una gran pilot, també. És com l'Adam Raga, però... Una mica de millor, quasi. Sí, amb pilot. No, la veritat és que sí. I és que corre moltíssim, la Laia, corre moltíssim. Per cert, tindrem l'oportunitat de veure-la, atenció, no us ho perdeu, juntament amb el Toni Bou, l'Adam Raga i el Cabestany altre cop, en el trial de Cal Rosal, els d'aquí a mitjans de novembre. Per tant, ja hi som, ja. Doncs, com us deia, va aconseguir el primer Mundial d'Enduro, que ja porta un Dakar i 12 Mundials. És la pilot que ha guanyat més títols, pel que fa... I el Dakar. De pilot, diguem, espanyol, però bueno, català, però espanyol, és el pilot que ha guanyat més títols, més que Ángel Nieto, els mateixos, perdoneu, 12+1, en aquest cas, sí que és una categoria inferior, però té molt i molt de mèrit. I esperem el Dakar que quedarà, perquè cada any va evolucionar, ara no sé... Correcte, i perdoneu, però va tenir una lesió a França, que això a més li va impedir encara brillar amb més força en aquesta prova, perdoneu, a Itàlia, en aquesta prova de França, per tant, importantíssim. Parlem també del Mundial de Turismes, del DTM, que ja es va acabar la setmana passada, i va ser Bruno Spengler, el canadenc, que després de perseguir-ho durant 2 anys es va imposar en l'última carrera, que es va disputar a Hockenheim, amb 2 segons d'avantatge sobre Guy Pfleth, amb el Mercedes, i com dèiem es va fer amb el títol de la categoria per davant del britànic. A més, BMW és campiona de marques. Hem de dir, jo vaig mirar aquesta cursa, Josep, no sé si la vas mirar tu. No. Va ser molt interessant, Aquí va ser un rifirrafe, i amb qui treia un i qui treia l'altre. Era més que res de córrer, aviam qui treia un i qui treia l'altre, la veritat, va estar interessant, també vull parlar d'Albert Costa, del pilot barceloní que va guanyar l'Eurocup Megane Trophy, on arribava amb moltíssim avantatge Albert Costa en aquest campionat, un nou pilot que despunta també, bastant jovenet, i es va imposar doncs a la cursa que es va fer de les fórmules la setmana passada a Barcelona, era Fórmula 3000, eren diverses, per tant Albert Costa va aconseguir la victòria i d'aquesta Eurocup Megane Trophy. També Dani Juncadella, sí. Victòria de Dani Juncadella, que va guanyar 3 títols, la Fórmula 3000, la Fórmula 3000, l'Euroseries F3 i el Campionat d'Europa FIA de Fórmula 3000. Déu-n'hi-do, No sé si ho vaig acabar d'entendre malament, que l'ha fitxat Ferrari. L'ha fitxat Ferrari? Aquesta és nova, aquesta no la sabia, sí. Crec que recordar, vaig llegir amb el diari Sport, que havia fitxat Ferrari. Doncs aquesta és nova, no ho sabia. Per cert, una carrera dificilíssima, la de Dani Juncadella, que va arribar amb moltíssim avantatge, també, és que és el problema, el tanto amb els avantatges, arribar amb moltíssim avantatge i va tenir molts problemes a les curses de dissabte, i problemes amb el seu motor, la primera carrera, moltíssims problemes. Al final, diumenge, va fer una gran cursa. El Dani necessitava acabar doncs quart, i que un dels seus rivals, el Pascal Beirim o el Daniel Marcelo, guanyés o per aconseguir una de les Eurosèries, i al final, i a la Copa FIA, el Marcelo podia doncs inquietar-lo per prendre-li també amb un 6è lloc. Però al final no, al final Dani Juncadella va fer una gran carrera, es va superposar dels problemes del dissabte, i un pilot que despunta i que el podem veure sovint tipus Jaume Garçuari, a la Fórmula 1. I el Dani Clos, que el teníem allà a QRT, no sé com anirà evolucionant, però el Kartik Eyan... Ja està a QRT, i a més, penso que també... Són pilots que van despuntant i moltíssimes però bones notícies pel motociclisme català. L'any que ja els trobarem, no. A mica ja els anirem veient. Vale. Acabem repassant també el rally d'Itàlia, a la illa de Sardenya. Victòria de Mico Urbon en la primera de la temporada després de que Portugal li prenguessin. Segona posició per Eugeni Novikov, 1:20 segons. I tercer, Ott Tanak, per l'estonià, que la gran veritat. Gran rally el que va protagonitzar. Cal dir que Mico Urbon no tenia ni el bé de lluitar ni amb el Loeb, sí. Solberg... La bala, tots van abandonar la primera tots van abandonar la primera etapa, un suplici. Queda un ral·li per acabar aquest Mundial, d'aquí 15 dies serà el ral·li de casa, el ral·li RAC Catalunya Costa Daurada, per terres de Tarragona. Llàstima que no s'ha de decidir, perquè quan s'ha decidit més ja seràs, no, Albert? Ja, haurem de trucar sí, en directe. Sí, un cop més intentarem doncs, estar a peu de tram, Pep? Que no passin coses rares, com sempre, que hi ha connexions en directe. Segur, segur. I veurem perquè s'espera també un homenatge a Sebastián Loeb, per tant serà interessant aquest ral·li a Catalunya. I el Gran Premi de Malàsia, victòria Dani Pedrosa, per cert... En pluja. En pluja, cal dir-ho, està en un gran moment el Dani Pedrosa, ja perquè en ell. Pluja que guanyi una cursa i que el Jorge Lorenzo hagi d'aixecar la mà i sí, que li n'és d'un pèl de no caure, gran cursa el que es va veure, gran cursa. Jo, està molt emocionant, a la MotoGP encara. Jo, o sigui, jo no vull que caiguin els pilots, però sóc tan de Pedrosa que... Sí, però el Jorge li va anar molt just, molt just, i porta tres curses que li estan anant moltíssim just. I ara l'Estona està a Austràlia, jo crec que l'equip li dirà que queda segon i aquí, que el Pedrosa et quedi aquí primer. Són punts a taponar, sí. I... Aquí arribarem un Mundial molt apretant, nois. En Moto2, victòria del Pol Espargaró, el Marc haurà d'esperar segurament no, aquesta no, setmana. No, no, no, va guanyar pas l'Espargaró. No va guanyar Espargaró. Ferrat, tu què s'espera, Marc? Ara parlem amb el Marc, Va guanyar Alex de Angelis, segon Anthony West. Correcte, tercer, correcte. En Ginorrea. Correcte, correcte. Està mirant la pola d'aquest matí. I en Moto3, doncs, títol per Sandro Cortese. Ara sí, anem a parlar amb el Marc Coma, perquè hem sentit moltes coses aquests dies, no sabem exactament, tothom parla, però no sabem exactament fins que no sentim la seva paraula com està. Marc, bon dia. Hola, bon dia. Com estàs, Marc, primer de tot? Home, he estat millor, però... No, no em puc queixar, no?, perquè els primers moments... Semblava que hi havia una lesió que seria molt complicada i que tenia bastant mal, però després, a mesura que hem anat fent proves, doncs hem pogut anar concretant i bé. O sigui que, bueno, tenia una luxació a l'ombro esquerre i amb una petita fractura al tricoide, que bé, que això fa que estigui parat les properes 3 setmanes, però, bueno, jo crec que encara ens permetrà arribar al 100% al Dakar. Bueno, luxació i això encara hi entenem ara. Tricoides i això, Marc, aquí ja no hi arribem. No, per la tant, veritat és que... Casa, tu. Quan m'ho deien a mi tampoc sabia de què em parlava, Per tant, fent casa tu, com que dius que agafaràs la moto ja, pues, properament, ja estem contents. Les verdes i les madures amb el pilot de via, Bé, sí. Com va succeir, Marc, aquest incident? Com va ser? Perquè bé, recordem que estaves corrent el Ral·li del Marroc, la tercera jornada, si mal no entenc, i doncs com va anar en aquells moments, què va passar? Sí, era com bé deies, era el tercer dia de cursa, feia pocs quilòmetres que havia tingut un problema amb un dels aparells de navegació, i suposo que això em va fer perdre una mica la concentració, i veia el Cyril, que era el pilot que sortia davant, doncs a una distància relativa, hi havia una secció de fora pista que vaig intentar fer potser més de pressa del compte per intentar atrapar-lo, i tot i que tenia problemes amb un aparell de navegació, doncs després ja podia anar amb ell i podíem dir que m'hagués fet ell la navegació, i per això vaig decidir passar aquesta secció una mica més de pressa del compte, i bé, vaig fer una bucadeta amb la moto i va suposar doncs això, no?, una luxació d'ombro i cap a casa. Per tant, vam estar de sort, que podia ser molt més pitjor, eh? Sí. Marc, ens podries dir què faràs abans del Dakar? Sí, bé, en aquests dies doncs estic anant al Car de Sant Cugat cada dia per fer la recuperació de l'espatlla, de l'ombro. A part, doncs estic fent el treball de gimnàs. I jo espero a partir de sobre el 20, inclús potser una mica abans de novembre, entre el 15 i el 20 de novembre, començar a pujar la moto. Això és els plans que tenim, no? Llavors veurem una mica quines condicions hi ha aquí, si fa molt fred, si glaça molt, doncs probablement doncs, me'n vagi a l'Àfrica a entrenar uns dies perquè aquí... Començar-te doncs, a aclimatar. Sí, no, sobretot que el mes de desembre aquí, a vegades, si està molt humit i glaça, és molt perillós conduir la moto, no? Sobretot una moto pensada pel desert, que pesa 160 quilos, o sigui, no és fàcil, no? Llavors, el més fàcil i on aprofitem més el temps, el més probable és que anem a Marroc o Túnez, a algun lloc d'aquests, no? Però, mica en mica, no? De moment, ara esperar que recuperar tota la mobilitat i tota la força, i a partir d'aquí doncs, anar introduint la moto mica en mica, i quan estiguem ja bastant bé doncs, és quan ens plantejaríem anar cap a Àfrica a acabar de fer l'última part de la preparació. Sí. Ara parlàvem de la Laia Sanz, que acaba de guanyar el títol de trial. Tu que la coneixes més bé, com la veus per aquest Dakar? Home, la Laia, la veritat és que ha fet una temporada increïble, no? Amb la victòria al Dakar, victòria al Campionat del Món de Trial i al Campionat del Món d'Enduro. Són tres títols que no és gens fàcil, no? Perquè són tres modalitats molt diferents, tot i que totes siguin sobre les dues rodes de moto, però són modalitats que són molt diferents una de l'altra i que necessites una preparació molt diferent, i això crec que fa que sigui més històric, no? Potser l'únic títol que faltaria aquí seria el de motocross, no? Que ja podria tenir totes les especialitats de la muntanya, no? De l'off-road, no? Bé, jo crec que GasGas han fet una evolució important de la moto pel Dakar vinent, i bé, va tenir una lesió important al peu, no sé si és el peu esquerre o dret, que va tenir una fractura oberta a l'enduro d'Itàlia, si no recordo malament, i això l'ha marmat una mica aquesta segona part de temporada, no? Però tot i així no li han pedit aconseguir títols, no? Per tant, doncs, bueno, va evolucionant, no? Va ampliant, doncs, tot el seu palmarès. Tornant a tu, Marc, de cara al Dakar, vosaltres, a diferència d'altres disciplines, teniu restringit el número de testos o podeu fer exactament el que vulgueu quant a preparació fins a arribar a la prova, o teniu algun restringiment? Tenim la restricció d'anar als països on es disputa la prova, no? O sigui, des del mes de març està prohibit d'anar a entrenar als països on sabem que la cursa estarà allà, no? Com seria Perú, Xile i Argentina. En les zones on hi ha la cursa està prohibit des del mes de març. Des del mes de març. Per tant, exacte. Abans del març sí que s'hi poden, bueno, acabar provar coses de cara al nou any o coses així, però a partir del mes de març ja no es pot, ja no s'hi pot anar. No. Bueno, la veritat és que ja és una norma que la teníem quan el Dakar encara era a Àfrica, perquè, bueno, en el passat es havien trobat el cas, doncs, que els equips importants anaven a fer un prereconeixement de la cursa, no? I era, aquesta norma va venir per evitar això, no? Molt bé, doncs, Marc, parlarem més estona, sabem que també estàs enfeinant, nosaltres també tenim feina, parlarem més endavant, que tothom estigui tranquil, que el Marc com estarà al 100% pel Dakar, per guanyar altre cop el Dakar, i això, Marc, que sí, és millor que hagi passat ara que no pas passi el Dakar. Sí, si havia de passar, si havia de passar, que passi abans i que el Dakar... Lesionar-se mai és el moment, mai, no? Però si havia de passar, millor, doncs, que en aquest cas fa menys mal que sigui un Rally del Marroc que no pas el Dakar, que sí, tothom té els ulls posats allà. Bueno, el Rally del Marroc era un rally que no era puntuable pel Campionat del Món, és un títol que ja vam aconseguir prèviament. Sí que bé, que ara està un mes parat, doncs no és el més adient, és lògic. I com dèiem al principi, doncs, lesionar-se no, mai és, tampoc és el moment. No, no, i tant. Però bé, per sort sembla ser que serà una lesió relativament no fàcil de curar, però sí que, bueno, que no és d'una importància molt, molt greu, i per tant, doncs, bueno, jo crec que m'ho miro d'una manera positiva, i per tots els informes que he rebut i per tots els metges que he estat visitant aquests dies, que són uns quants, tots el diagnòstic que feien i els plans de recuperació tots coincidien. Per tant, això em dona certa tranquil·litat. I, sí, senyor, perquè et representa que hi ha diverses opinions i totes han coincidit. Sí, bàsicament és el que vam fer, és això, no? Buscar diferents opinions, diferents diagnòstics, a veure per on se'ns podia escapar, no? Perquè sobretot al moment d'afrontar una lesió, el més important és tenir un diagnòstic clar de què és el que hi ha, no? I això és el que vam fer. I ens dona, com et deien, dona certa tranquil·litat que tothom opinia, o sigui, creia que tenia el mateix abast de lesió i els timings de recuperació anaven tots similars, no? Per tant, això també et dona un punt de tranquil·litat. Molt bé. Doncs, Marc, que et preparis molt bé, que t'acabis de cuidar molt. Molts ànims, Marc. Molts ànims des d'aquí. Sí, et desitgem el millor. I que arribis, doncs, al 100% per guanyar el teu quart de car. Si malament no recordo, quart, que sí? Sí, quart. A veure si arriba. Doncs vinga, Marc, molta sort i parlem. Moltes gràcies. Tornem a parlar més. Records. Molt bé, Marc, gràcies. Adéu, Marc. Pues, bueno, Josep, deixem-ho aquí perquè ja començaria la segona secció, és llarga, i anem a actualitzar, va, el 2000 viratges, ja com estan anant. Pues bé, nosaltres, Jaume, nosaltres anem per feina, eh? Començarem amb la... Ah, no, hosti, la Mariona. I la Mariona... Sí, sí, estic a punt, tu com vulguis. Un moment, futbol, ràpidament, abans entre una secció i l'altra, la Mariona. Jaume, molt ràpidament, futbol femení, segona divisió femenina, grup 4, quarta jornada. Seva, Unió Esportiva, Porreig, Club Esportiu. El camp. Montmajor Futbol Club. No, camp municipal, l'Alzina. I l'àrbitre? El Kabati Abdeslam. Següent, Jaume. Ara no juguen pas al Marroc. El següent és el Montmajor Futbol Club i el Nàstic Manresa. El camp. Municipal de Montmajor. I l'àrbitre? David Andrés Martínez. Doncs aquest partit es jugarà aquí a Montmajor demà a partir de les 4 de la tarda, i el que no hem dit ha sigut el que jugarà el Porreig al Camp de Ceba, que era demà a partir de les 6 de la tarda. Rock your body, rock your body, come on, come on, rock, yeah. Let me see your body rock, shaking it from the bottom. Jaume, seguim, quarta catalana, grup 1, sisena jornada. Com? El futbol, al començament, els masculins, eh? Quarta catalana, grup 1, sisena jornada. Berga, Club Esportiu, Baix de Torroella, club de futbol. El camp... Municipal de Berga. L'àrbitre? Juan Antonio López Martínez. Aquest partit es jugarà precisament avui a la capital de Berga. Demà a la capital de Berga, al capital del Berguedà, perdó, a partir de 4:45. El Casserres què fa, Jaume? El Casserres descansa. El Casserres descansa. Doncs vinga, següent. Monistolenca AD Vilada Club Esportiu. El camp on jugaran aquest partit? Municipal Monistol de Calders. Vale, i l'àrbitre? Nil Català Olzina. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda. Següent. Montmajor Futbol Club Puigcerdà Club de Futbol. El camp? Municipal de Montmajor. L'àrbitre? Javier Alguacil Aguilera. Aquest, per no ser menys, també jugarà avui, també a partir de les 4 de la tarda. Següent. Cabrianes Futbol Club Porreig Club Esportiu B. El camp? Municipal de Sallent. L'àrbitre? José Antonio Martín Romo Parejo. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 5 de la tarda. Tercera catalana, grup 7. Vuitena jornada. Joanenc Futbol Club Sant Salvador de Cercs Club de Futbol. El camp? Municipal Sant Joan de Vilatorrada. L'àrbitre? Adrián Aguirre López. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda. Següent. Porreig, Club Esportiu, Can Rui, Rómulo, Toro, Tochoni. Mare de Déu, senyor. Se feu. Jaume, quin dia camp... m'estàs llegint? No li faig repetir perquè no ho diria. No, si què dius, home? El camp, Jaume. Municipal de Porreig. I l'àrbitre? Pablo Iván Gullet. O sigui que no és Iván Pablo avui, eh? És com el coma aquell. Sí, el Joan... Costa. Costa Joan Albert. Costa Albert Joan. Aquest partit jugarà aquí, Municipal de Porreig, demà a partir de 4:45. Següent. Olvan Club Esportiu, Marganell Club Esportiu. El camp... Municipal d'Olvan. L'àrbitre... José Carlos Rubio Núñez. Aquest partit també jugarà demà a partir de 4:45. Següent. Canteries Unió Deportiva, Gironella, Club de Futbol Atlètic B. El camp? Camp Municipal Canteries. I l'àrbitre? L'àrbitre Juan Manuel Ruz Daza. Aquest partit es jugarà avui a partir de 4:45, segona catalana, grup 4, vuitena jornada. Castellà, Unió Esportiva, Gironella, Club de Futbol Atlètic. Camp? Municipal Pepín Baix Castellà. I l'àrbitre? L'àrbitre? Pol Domènech Roca. Aquest partit es jugarà demà a partir d'un quart d'una. Primera catalana, grup 1, vuitena jornada. Avià, Unió Esportiva, Lloret, Club de Futbol. Camp? Municipal d'Avià. I l'àrbitre? Salvador Tomàs López. L'Avià serà líder provisional si derrota el Lloret en espera del resultat de la Jonquera, tot i que el dijous encara té un partit ajornat. Amb un partit menys podria ser líder aquest cap de setmana mateix. Aquest partit es jugarà precisament aquí a Municipal d'Avià avui a partir de les 5 de la tarda. I anem molt... Mariona. Albert. Tindràs temps de dir els segons que falten, sí, per acabar el programa. Mariona. Va, Mariona. Mariona, és que ningú en diu el nom. Bueno, va. Un altre dia. Esquí d'alçada. Avui parlaré d'esquí d'alçada i més que res d'esquí de muntanya, no? Que és probablement un dels mitjans més enginyosos inventats per l'home per acostar-se al món de la muntanya hivernal. quan la neu ho cobreix tot i el camí és de bé feixuc. Posant-se unes fustes als peus i començar a caminar cap al cim sobre la neu, allunyant-se dels sorolls convencionals i la civilització, per submergir-se en un món blanc, gèlid i pur. És un dels somnis per a alguns muntanyecs. I és que els Pirineus són unes muntanyes especialment dotades per la pràctica d'esquí de muntanya. El seu relleu, en general, no és extrem. I, si més no, en els llocs més difícils sempre hi ha un coll o bretxa que permet el pas. També hi ha anys excepcionals quan grans nevades deixen tota la cadena ben plena de neu, des del fons de les valls fins a les puntes més altes. Llavors, l'esquiador de muntanya pot dibuixar i traçar itineraris per arreu, sense més limitació que la seva força i la seva tècnica, realitzant aquells recorreguts tants cops somiats i no realitzats. Això és només un redactat que he decidit incluir la meva secció perquè he pensat que practicar un esport com és l'esquí és anar a la muntanya, disfrutar la muntanya i a gaudir-la, no? Molt bé, Mariona. I he pensat que és bonic dir això per encoratjar els nostres els veïns, veïnes, amics, perquè anem a esquiar i disfrutem d'aquestes muntanyes, ja que aquí som una comarca de muntanya. I l'última cosa que esmentaré són les pistes que tenim aquí a Catalunya, que les principals pistes d'esquí són la de Baiqueira, la de Boí, Tua, Ull de Resort, Esport Esquí, la Molina, la Masella, Porta Iner, la Trabascan, la Vall de Núria, Vallter, Arança, Lleis, Sant Joan de l'Erm, Bosc, Virós i Ills, Fontanera. Ja està, ara deixem aquí i ens despedim ja. Molt bé, Mariona. Jo parlava amb el Pep d'una altra cosa. Dos minuts de motor, nois? Fins que acabi, Pep, som-hi. Va, abans que arrenqui el tram, comencem, vale? Vinga, motocross, tenim aquesta setmana cursa de motocross, és la avantpenúltima cursa, és el circuit de Rufea Lleida, que és l'escenari de la avantpenúltima cursa, com us dic, del campionat català de motocross. És la tercera que se celebra en aquest circuit, el Lleidatà és la tercera d'aquesta temporada, i demà diumenge doncs, la pista del Segre reunirà les categories d'MX1, MX2, MX4, MX5 i inici 50. Cal recordar que sense la disputa de la cursa d'Ulban, que es farà el dia 11 de novembre, arriba tot igual, arriba amb el Roger Ballús amb MX1 liderant la classificació, al costat de José Luis Martínez. Amb MX2 hi ha tres pilots amb possibilitats, que són el David Buixet, el Sergio Casti i el Ramon Serra, per tant, el pilot de Porreig, i els pilots del Motoclub Baix Berguedà, altre cop allà. Recordem, els entrenaments seran demà de 9 a 9:30, MX1 i MX2, 30 minuts, i serà conjuntament. No podem dir les altres categories perquè no acabarem, i la cursa serà, la primera cursa serà de les 10:55 a les 11:20, com sempre, 25 minuts més dues voltes amb MX1 i MX2, aquesta l'hem de veure, i la segona cursa serà de les 12:45 a la 1:10, 25 minuts més dues voltes amb MX1 i MX2 també. L'entrega del trofeu serà a les 2:15. I recordem l'horari, que aquestes, us estic dient les curses de demà, però no és l'horari d'avui, sinó que serà l'horari de demà, això, per tant, cuidado amb l'horari. També tenim en dansa el 50è edició del Rally 2000 Viratges, que és puntuable pel Campionat de Catalunya de Rallis, Copa de Catalunya de Rallis d'Asfalt, Open Catalunya i Trofeu Júnior de Rallis Sprint i la Copa Catalunya de Regularitat Esport. Està en dansa, com us dic, els principals inscrits d'aquest rally són Jordi Gaig, Josep Maria Membrado de l'Escuderia Gironella, evidentment, Carles Nyàs, Quico Torra de l'Escuderia Osona, Alberto Riols, que torna al Campionat de Catalunya de l'Escuderia Osona, i Jesús Borrelles de l'Escuderia Gironella i Gerard Sunyer. Pep, no sé si el coneixes, aquest. No, tinc el plaer. Bueno, pues, tenim les coses així. Quatre seccions es disputa aquest ratll, val? Els trams de Lloberola, Sant Climent, Hostal Nou, Torrà i l'Aleny. Lloberola, Sant Climent de 9 quilòmetres 34, Hostal Nou, Torrà de 13,96 i l'Aleny de 7,49. Aquests mateixos trams es repetiran a la tarda perquè ara mateix ja s'han acabat aquests tres primers trams. Aquests mateixos trams es repetiran a la tarda. Serà a les 3:26 Lloberola, Hostal Nou, Torrà serà a les 4:15, i l'Alain serà a les 4:46. Després, part d'assistència i canvi de trams. El primer serà el de Granera de les 8:14, plenament de nit. Segon, Talamanca, a les 8:52, evidentment plenament de nit. I en plena nit, ja en plena nit, anant guapo, cap a la matinada, guapo, serà... Guapo, plena nit, eh? Sí, molt maco, plena nit. La veritat, si podeu anar, guapo, val la pena. Granera, que es farà a 10:45 de la nit, i el tram de Talamanca, que serà a les 11:03. I quan s'han cobert doncs, tres trams, tenim el pilot de l'escuderia Gironella, Josep Maria Membrado, que encapçala la classificació, 2,6 segons amb el seu Mitsubishi, evidentment, molt com bé. Sempre no el deixa anar, amb 2,6 segons sobre Carles Domingo i Xavier Benceslat. Jordi Gaig és tercer amb el Porsche 911, que lluita aviam pel campionat, a 26 segons, i trobem el pilot de l'escuderia Gironella, Jesús Borrelles, en vuitena posició, que ha tingut problemes en aquests principis de dos trams. Recordem, segona secció a partir de les 3:26, després canvi de trams, i que arribarà doncs, pràcticament fins a les 12 de la nit. Acabem, dos grans premis, el de motociclisme. Josep, com ha acabat? A la classificació, bueno, de la... De la MotoGP? Sí, Stoner, Lorenzo i Pedrosa, en aquest mateix ordre, Espargaró, Redding i Márquez en Moto2, i en Moto3, Cortese, Folger... Recordem, penúltima cursa, gran premi d'Austràlia, al circuit de Phillip Island, primer Stoner, segon Lorenzo, tercer Pedrosa, Stoner serà el comodí, en Moto2 has dit, perdona? Espargaró, Scott Redding i Marc Márquez, uh-huh. I en Moto3, Cortese, Folger, Efraín Vázquez, tercer, i vuitè Vinyales, després del retorn, ja s'ha escoltat moltes vegades. Uh-huh. I el gran premi de la Índia, el circuit de Bat, pole position pel missil de Sebastian Vettel i el mig missil de Mark Webber, tercera posició per Hamilton, quarta per Button i cinquena per Fernando Alonso. Per tant, sisena per Massa. Sisena per Massa. Red Bull, McLaren i Ferrari. Correcte, per tant, les evolucions no han sigut les que s'esperaven per Ferrari, veurem, perquè Vettel té un missil i veurem. De moment són 6 punts d'avantatge. Molt bé, amb aquesta sintonia que anem tardíssim, avui i 5 els companys dels informatius ens tancaran aquí. Ens fotran la bronca. Ens fotran la bronca com... Que portin com castanyes. Sí, ah, Josep, anem la castanyada. Josep, tan sols una cosa. Sí, que els de part d'ESO farem un viatge a la castanya a Itàlia i per guanyar diners vendrem castanyes a 5 euro. Dies. Ah. 5 dies a on? Crec que ho farem allà a la plaça... D'Olivera? Sí. Passa l'Olivera, vendreu castanyes. Recorda que tothom vagi a buscar castanyes. Sí. Fins dissabte. Avui he sentit que... Fins dissabte vinent. Ens retrobem a partir de 1:15, si Déu vol. Molts petonets. Adéu. I adéu! Adéu! Adéu! So right, it's wrong. Or the sunshine kissing on your skin. Wish I could be the lake that you're swimming.